Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па маладзечанскай вобласці паваеннай пары. Летам 1950 года ў маладзечанскім судзе слухалася справа братоў Гушчаў, Віктара ды Івана. З матэрыялаў суда вынікала, што браты Гушчы былі ўдзельнікамі антысавецкай банды Міхаіла Ляскоўскага, прымалі ўдзел у рабаванні магазінаў у вёсках Пілаты і Снегі, хавалі нарабаванае дабро, дапамагалі бандзе прадуктамі харчавання. За свае злачынствы 23-гадовы Віктар і 20-гадовы Іван Гушча, абодва із крестьян-бедняков, беспартійныя беларусы, атрымалі па 80-м бандыцкім артыкуле 8,7 гадоў адпаведна. Вельмі часта я чуў, што ў асноўным у лясы ішлі людзі, якія хаваліся ад мабілізацыі 44-га году, але братам Гушчам ніякая мабілізацыя не пагражала, бо ў вайну яны былі яшчэ падлеткамі. Ад краязнаўцы Уладзіслава Ляскоўскага я даведаўся пра амністыю, якую па вайне аб'явілі савецкія ўлады, каб выманіць тых дэзерціраў з лясоў. І а па 46-м сталі браць. Да. Па сутнасці яны пайшлі на падман, на падлог, я не ведаю, як так. Яны іх выманілі з лясоў, гэтых людзей. Як вы самі растлумачыце такі маштаб узброенай барацьбы? Гэта крыўда, гэта нейкая ідэйная барацьба, ці там быў проста нейкі крымінальны матыў абрабаваць краму? Краму это толькі ўжо іх голад заставляў. Такой актыўнай барацьбы яны не вялі, але не падчыняліся ўладам і ўсё. Хаваліся. В асноўным гэта былі людзі, якія не пайшлі мабілізавацца, так, у 44-м. Не, маладзейшыя. Маладзейшыя? Маладзейшыя ўжо. Тыя, што дезертыравалі, в армію не пайшлі, так іх пералавілі, ўжо і судзілі, ну неяк не строга судзілі, там што скора варочыліся. А гэта ўжо маладое пакаленне, каторыя пацанамі яшчэ былі вайной. Вот. А пасля вайны яны вот савецкую ўладу не прызналі. Вам не даводзілася ніяк сустракацца з гэтымі людзьмі? Не. Прычым яны все карысталіся, в прынцыпе, шырокай падтрымкай з боку мясцовага насельніцтва. І я не думаю, што гэта толькі з-за страха было. Іх кармілі, ім давалі начлег. Не знаю, што рухала. Ну вот мы занімаліся, школа была, памяшчэнне малое, і наш 7 клас у прыватнай хаце. З аднаго канца вход быў, клас наш быў, а там сям'я наша жыла. Крупскія, там, фамілія. Адзін раз прыходзім у школу, а суседзей, значит, хазяю нету, пустая хата. Адзін дзень было, ночью іх не стала. Іх звезлі, так і больше не явіліся. Гэтых крупскіх? Крупскіх. І не за фамілію звезлі, правильно? Я думаю, за фамілію должны былі, наоборот, поважаць. Ну да, хто ж не ведае старика Крупск. А за што? За што? Адно, што к ім зашлі гэтай самай паесці. Я не знаю, хто быў, але ж толькі за гэта бралі людзей. І там і дальше другіх дальше пабралі позже. За то, што гарыць. Ну, так суседзі гаварылі, што к ім заходзілі. Яшчэ ў тых судовых паперах, акрамя Міхаіла Ляскоўскага, згадваюцца Малявка В.І., Малявка В.Ю. і другія. І самае цікавае менавіта гэтыя другія. Аказваецца, па справе Міхаіла Ляскоўскага было асуджана больш за 20 чалавек. Іх імёны захаваліся дзякуючы аднаму з фігурантаў гэтай справы Язэпу Шудзілю. Напрыканцы жыцця былы вязень ГУЛАГа вырашыў апісаць усё тое, праз што яму давялося прайсці ў маладосці. Язэп Шудзіль 1930 года нараджэння па вайне з вінтоўкай ахоўваў тую самую краму ў Пілатах, і неяк захацелася хлопцу схадзіць на танцы, на вячоркі. Папрасіў свайго таварыша Анатоля Маляўку павартаваць за яго. У тую ж ноч крама была абрабаваная. Рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поўная, Пілаты, Каўшэлева, Новы Пагост – гэта родныя мясціны хармайстра і этнографа Геннадзя Тітовіча. Гэтую песню хор Тітовіча запісаў у 1947 годзе для фільма «Родныя напевы», у той час, калі на Тітовічавай радзіме адбываліся гэтыя падзеі. Пісаў Язэп Шудзіль на неверагоднай трасянцы, часам вершамі, часам нейкім дзіўным гекзаметрам. Частку ягоных успамінаў адрадагаваў літаратар з пастаў Алесь Касцень, а выдаў пастаўскі выдавец Міхась Гіль. Гэтыя ўспаміны амаль непісьменнага чалавека лепш за шматтомныя зборнікі сталінскіх лаўрэатаў паказваюць, наколькі складаным быў той час. Пустыня поўная, дзежка мне роўная, люлі, люлі, люлі, дзежка мне роўная. Маляўка Юльян Казімірович вызначыўся ў час першага прыходу савецкай улады ў наш край са снежня 1918 года па лістапад 19-га. У гэты час ён уступае ў партыю бальшавікоў і разам з другім мясцовым бальшавіком Кукуцём з удзелам атрада чырвонаармейцаў арганізавалі ў Новым Пагосце валасны рэвалюцыйны камітэт і чынілі суд і расправу над мясцовым насельніцтвам. З прыходам савецкай улады з 1939 па 41 гады маляўка Юльян працуе старшынёй Каўшэлеўскага сельсавета, а бацька Гушчаў Віталя і Івана Гушча Стэфан старшынём Більдзюжскага сельсавета. І тут кідаецца ў вочы розніца ў іх паводзінах. Былы грозны маляўка Юльян цяпер паважна адносіцца да людзей, пасябраваў нават з панічом Канаплянскім Віталём Міхайловічам, што пражываў у фальварку Васілева і меў 40 гектараў зямлі, не даў яго вывозіць у Сібір. А ў гэты час Гушча Стэфан лютуе, ні да каго не мае літасці, адправіў у Сібір нават сям'ю свайго дзядзькі, што пражывала ў вёсцы Карчы. Дзядзька Гушча Антон працаваў лесніком у пана Канаплянскага. Разам з ім вывезлі яго маці Настасю, дачку Ганну, сыноў Міхала і Аляксандра. Маці ў Сібіры памерла, а Антону разам з сынамі ўдалося выехаць у Польшчу. Маляўка Юльян Казімірович і Гушча Стэфан былі пакараны смерцю ў час нямецкай акупацыі за сувязь з партызанамі. Гэта адбылося ў ліпені 43-го года. У 10 гадзін вечара маляўку Юльяна арыштавалі ў сябе дома ў вёсцы Пілаты. Не дазволілі яму нават узяць з сабой харчоў, адказаўшы сынам, што яны яго самі накормяць. Туды ж прывялі з вёскі Карчы партызанскіх сувязных, Гушчу Стэфана, Дзегцяронак Яўдакію, Драбовіч Ірыну і яшчэ аднаго мужчыну, прозвішча не памятаю. Адвялі іх за Новы Пагост, з левага боку дарогі ў Сасонніку загадалі выкапаць магілу, і ўсіх пяцярых расстралялі. У гэты час арыштавалі і Канаплянскага Віталя Міхайловіча, што меў сяброў сярод партызан. Яго павесілі на скрыжаванні вуліц у Новым Пагосце. Так загінуў нашчадак знакамітага ў 19 стагоддзі роду Канаплянскіх. Калі ж прыйшла маці Канаплянскага і папрасіла дазволу развітацца з сынам, ёй адмовілі. «Калі загалосіш, то будзеш вісець побач з сынам. Калі не заплачаш, то можаш развітацца». Маці валодала вялікай воляй, развіталася без плачу. Прайшло 5 гадоў, падраслі дзеці, маляўкі і Гушчы і падаліся ў антысавецкі партызанскі атрад. Цяжка паверыць, але дзеці падтрымалі змаганне з той уладай, за якую ў свой час так заўзята змагаліся іх бацькі. Алесь Кастень памёр у 2009, Язэп Шудзель загадкава знік у 2013, сышоў з дому і больш яго ніхто не бачыў, але засталіся гэтыя ўспаміны пра крайнюю поўнач, пра сучыя войны ў лагерах, пра жыццё паўночных народаў, а таксама пра тое, што тварылася ў савецкіх пастарунках па вайне. Начальства ведала, што большасць з нас палітычных гэта бязвінныя вясковыя хлопцы і не ведалі, што такое палітыка і адкуль яна бярэцца. Відаць, Берыя даводзіў план, колькі людзей пасадзіць, а следчыя імкнуліся план выканаць. Успомнілася, быў такі лейтэнант Шыркін з мінскай контрвыведкі МГБ і старшы лейтэнант Свілкаў, якія дапытвалі мяне ў Шаркоўшчыне у кабінеце МГБ у прысутнасці самога начальніка капітана Бердашкевіча, які сам не дапытваў. Дапытвалі Шыркін, Свілка, у прозвішча трэцяга я не памятаю, такім парадкам. 40-50 хвілін білі, а 10-20 хвілін давалі аддыхнуць, каб падумаў і падпісаў тое, што ім патрэбна было для справы, каб мяне пасадзіць. Білі да таго часу, пакуль не страціш прытомнасць. І тады ў маёй збітай галаве ўзнікае шум, звон, быццам грае аркестр. І тады яны мне падсоўваюць аркуш паперы, каб я падпісаў. Другога выйсця не было, як падпісаць, каб выжыць. І вось тады я ўжо на іх кручку. І што б потым я не гаварыў, мне не было веры. Гэтыя тры афіцэры былі сапраўднымі злыднямі, выхаванцамі Берыя. Я іх абвінавачваю, ды толькі не ведаю, дзе яны цяпер. Можа, цяпер займаюць месца Берыя і наносяць шкоду другім людзям, як гэта рабілі з намі. Верашками ровной плыть, люли, люли, люли, верашками ровной плыть. Казаконика пою, маня воду черпала, люли, люли, люли, маня воду черпала. А як же мне полной быть, с берашками ровно плыть? Якой поўнай магла бы быць Беларусь, каб яе не вычарпалі, каб усе гэтыя людзі, пералічаныя рукой былога калымскага вязня, засталіся на сваіх берагах. Жыхар вёскі Пілаты Маляўка Веньямін Іванавіч 1929 года нараджэння занёс у банду брату паесці. Другі яго брат, Маляўка Гінаць, якому было 12 гадоў, схадзіў у лес праведаць брата, арыштаваны. Чапулёнак Міцька, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку, трое сыноў ад 2 до 6 гадоў і 2 дачок ад 7 до 9 гадоў. Арыштаваны, не вытрымаў катаванняў, страціў розум. Маляўка Станіслаў пражываў у Пілатах, але калі пляменнік Віталь пайшоў у банду, то, ратуючыся ад жахлівых наступстваў, пераехаў жыць у Мёрскі раён у вёску Вусаўцы, але яго і там знайшлі. Цярпілка Аркадзь Васільевіч, 1922 года нараджэння, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку Маляўку Марыю, дачку Лію 3 гадоў, сына Геннадзя 2 гадоў, таксама даў паесці бандзе, асуджаны, памёр у лагеры ў Сібіры. Цярпілка, якое алегарычнае беларускае прозвішча, але і яно не дапамагло свайму ўладальніку. У эфіры «Радыё Свабода» мы падарожнічаем па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.